Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 stycznia. Minęła 11. Anna Kowalik-Bramkat i zapraszam na serwis Trójki. A w nim kilka tysięcy mieszkańców północnej Polski, bez prądu po wczorajszych opadach śniegu. Kolejne przypadki koronawirusa zostały potwierdzone w Indiach, na Filipinach i Korei Południowej, a także nastroje Brytyjczyków w przededniu Brexitu. Prawie 3000 domów nie ma prądu po wczorajszych opadach śniegu na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Część awarii została już usunięta. Na samym Pomorzu awarie dotknęły ponad 2500 gospodarstw domowych. Na przywrócenie zasilania w domach wciąż czeka część mieszkańców z powiatów Słupskiego, Lęborskiego i Bytowskiego. Najwięcej awarii jest w gminach Miastko, Tuchomie, Trzebilino, Czarnodąbrówka i Kępice. W wielu domach w nocy nie było zasilania. Część zerwanych linii niskiego i średniego napięcia przebiega przez tereny leśne, do których ekipy energetyczne nie są w stanie dotrzeć po zmroku. Jak poinformował Grzegorz Baran z koszalińskiego oddziału energooperator, usuwanie awarii może potrwać do około godziny 18. Nie ma jednak pewności, czy część domów nie zostanie bez prądu na kolejną noc. Aby przyspieszyć usuwanie awarii na Pomorze, ściągane są ekipy energetyczne z sąsiednich województw. Informacje w tej sprawie zebrał Paweł Druszcz z Radia Gdańsk. 10 umów na dofinansowanie rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach podpisali ministrowie infrastruktury Andrzej Adamczyk i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Rząd stara się eliminować emisję zanieczyszczeń powietrza przez środki transportu i temu właśnie ma służyć m.in. wyprowadzanie ruchu samochodowego z miast, mówi minister Adamczyk. Przykładamy wielkie staranie i wielką wagę do tego, aby nie tylko bezpieczny transport, bezpieczny w kontekście pojęcia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale też ten bezpieczny transport pod względem emisji czynić w każdych miejscach, gdzie to jest potrzebne, gdzie to jest postulowane i stąd program 100 obwodnic. Pieniądze pochodzą z funduszy Unii Europejskiej. Pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem w Indiach, na Filipinach i Korei Południowej. Na całym świecie liczba zakażonych wynosi ponad 7700 osób, zmarło 170. Rosja podjęła decyzję o dalszym zaostrzeniu ruchu kolejowego, drogowego i lotniczego z Chinami. Władze Rosji już wcześniej podjęły decyzję o ograniczeniu ruchu pieszego i samochodowego z Chińską Republiką Ludową. Rozporządzenie w tej sprawie obowiązywać miało do 2 lutego, ale zostało przedłużone bezterminowo. Rosjanie i Chińczycy mogą wrócić do domów po przejściu na granicy odpowiedniej procedury sanitarnej. Rosyjskie linie lotnicze ograniczyły rejsy do chińskich miast, a od piątku przestaną kursować pociągi. Moskwa utrzyma jedynie bezpośrednie połączenie kolejowe do Pekinu. Władze Rosji podjęły także decyzję o przedłużeniu zimowych ferii dla obywateli Chin uczących się w rosyjskich uczelniach. Na razie naukę zawieszono do 1 marca. Radio Echo Moskwy poinformowało, że do tej pory w Rosji nie odnotowano ani jednego przypadku zarażenia koronawirusem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że w naszym kraju nie ma potwierdzonego ani jednego przypadku zakażenia, ale wirus na pewno dotrze do Polski. Zapewnił, że część pacjentów, u których podejrzewano zakażenie, już wychodzi do domów i czuje się dobrze. Brytyjczycy szykują się na Brexit. W nocy z piątku na sobotę Królestwo przestanie być częścią Unii Europejskiej. Wśród mieszkańców nadmorskiego Margate dominuje zadowolenie. W referendum wiele miast z południowo-wschodniego wybrzeża opowiedziało się za Brexitem. Janice nie kryje, że w kraju jest zbyt wielu imigrantów po tym, jak w 2004 roku Królestwo otworzyło bramy dla Polaków czy Czechów. Jestem Brytyjką z krwi i kości, jestem z tego dumna. Nie podoba mi się to, jak nas się traktuje. Wygląda na to, że ludzie z zewnątrz mają dziś priorytet, a nie my, Anglicy. Brexit ciągle jednak dzieli społeczeństwo. Lawrence mówi, że Brexit to błąd. Nie podoba mi się sama idea referendum. To było tylko głosowanie konsultacyjne, a w efekcie będziemy po prostu słabszym krajem. Bycie razem sprawia, że jesteśmy silniejsi. Z mieszkańcami Margate rozmawiał nasz korespondent Adam Dąbrowski. Wczoraj europosłowie poparli umowę o wyjściu Wielkiej Brytanii. Po Brexicie do końca roku będzie obowiązywał okres przejściowy. W Berlinie policzono bezdomnych. To pierwszy taki spis w Niemczech. Dane poznamy za nieco ponad tydzień. W akcji wzięło udział ponad 2,5 tysiąca osób. Chodziły po ustalonych trasach w 12 dzielnicach miasta. Te dane będą bardzo istotne, ponieważ im dokładniej wiemy, ile osób żyje na ulicy, tym lepiej możemy im pomóc, mówi szefowa resortu spraw socjalnych berlińskiego Landu. Szacuje się, że w Berlinie żyje od 6 do 10 tysięcy bezdomnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trzecią godzinę naszego spotkania w do południa, jak zawsze, rozpoczyna piosenka dnia. Dzisiaj to Muniek Staszczyk i ta piosenka nie jest dla ciebie. Wracamy do Lizo. Lizzo, Cry Baby. Przyniosłam dzisiaj ze sobą do studia magazyn The Cut, czyli magazyn New York, który kupiłam właśnie tam w Nowym Jorku równo rok temu i na okładce właśnie pani Lizzo. To było jeszcze przed wydaniem jej trzeciej płyty, ale pierwszej płyty wydanej dla wielkiej wytwórni, czyli albumu 'Cause I Love You, z którego dzisiaj słuchamy piosenek i który mógł w niedzielę zagwarantować jej nagrody Grammy w najważniejszych i najbardziej prestiżowych kategoriach. Tak się jednak nie stało. Dziennikarze The Cut przeczuwali już, że mają do czynienia ze zjawiskiem, bo skoro ukazał się ten duży tekst i dali jej okładkę w lutym, no to pisali to ładnych kilka tygodni wcześniej, więc przeczuwali i intuicja ich nie zawiodła. Jest to bardzo charakterystyczny tekst, powiedziałabym, i towarzysząca mu sesja zdjęciowa. Dość powiedzieć, że strony 44 i 45 są pewną formą rozkładówki, na której są wyłącznie pośladki Lizzo w białym, bardzo niepełnym kombinezonie, domyślam się, i jej dłonie. A na tych dłoniach, jak widzę w opisie, biżuteria z najlepszych, najwspanialszych jubilerskich domów. I gdzieś właśnie na pograniczu wulgarności, przepychu, tego, że wszystkiego jest jakoś za dużo, ale także autentycznego talentu, gdzieś sobie na tej właśnie granicy od kilku miesięcy balansuje Lizzo. I kiedy oglądałam filmiki z tegorocznej ceremonii wręczenia nagród Grammy, na której Lizzo także występowała, dotarło do mnie, że to nie jest rzecz, która będzie tylko zjawiskiem 2019 roku i później gdzieś sobie przepadnie. Rzeczywiście, kiedy wychodzi na scenę, ta charyzma dorównuje jej imponującej posturze i niewątpliwie mamy do czynienia z kimś, z kim w najbliższych miesiącach w muzyce popularnej należy się liczyć, a tekst w Decade zaczyna się zresztą od tego, że zanim przejdziemy do wszystkich kontrowersji, do całego wizerunku, nawet do całego przekazu, niekoniecznie kontrowersyjnego, ale także jakoś istotnego, niech wszystko rozpocznie muzyka i fakt, że Lizzo jest wykształconym muzykiem i kimś, kto na flecie gra od kilkunastu lat i zresztą robi to znakomicie. Raz jeszcze z jej przełomowej płyty. Lizzo. If you want. I never said that you wasn't attractive. Your style and that beard, ooh, don't get me distracted. I'm trying to be patient, and patience takes practice. The fact is I'm leaving, so just let me have this Jerome. Lizzo, Jerome, a wcześniej Cry Baby, dwa razy z jej ubiegłorocznej płyty albumu Cause I Love You. I weigh the water, I feel it all, I

Pomyślałam ostatnio, że nie słuchamy ich wspólnie dość często w czwartki, w dopołudnia. Depeche Mode. Tutaj ten moment, który zwiastował tę płytę, czyli I Feel You z albumu Songs of Faith and Devotion. Yeah, this is the check 1, 2, the check 3, 4, you know who it is, you see, I tried to be everything you ever want, or ever want, you ever would ask me to be, baby, baby, how could you call me? Your babe, you don't provide for me, you don't ride for me, you don't, no you don't, how could you call me your babe? I tried to do everything you asked me to, I never thought you ever would ask me to leave, babe. Felt too deceived. I guess that's what I get for being so quality, baby. Autopromocja. Myślisz, że ciągle powinniśmy przekonywać, że warto biegać? Oczywiście, że tak. Na pewno są słuchacze, którzy wahają się, czy zacząć trening. A nie powinni mieć wątpliwości, bo my, a właściwie nasi trenerzy fachowo wprowadzą ich w tę aktywność. I do tego bezpłatnie. Zapraszamy na lekkoatletyczne stadiony w całej Polsce. I do słuchania nas co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. 11.30. Katarzyna Prochnicka. A nóż widelec. Jest takie danie, które w zimie zyskuje na znaczeniu, na popularności i nabiera głębszego sensu. Zupy. Najlepiej rozgrzewają, najlepiej sycą, a jak są smaczne, to zdecydowanie poprawiają nastrój. Niektórzy polecają zjeść dobry bulion nawet na śniadanie. W chłodne dni może warto spróbować. Geno Miętkiewicz, znawca i smakosz serów, ma dla nas aromatyczną zupę, która łączy polskie jabłka z jednym z najsłynniejszych angielskich serów. Zupa jabłkowa z cheddarem, bo trzeba przyznać, że głównym składnikiem jednak będzie cheddar, choć bardzo pięknie jest zbudowana na jabłkach. Trzeba mieć jakiś rosół drobiowy, może być i warzywny, jeżeli ktoś chce pójść w wiarską stronę światła. Marchewka, kawałek sylera naciowego, jakaś cebula, czosnek, tak żeby się te smaki zmniejszały i dwa porządne, kwaśne jabłka. I teraz tak, jeżeli używamy wywarów, czy to warzywnego, czy rosołu drobiowego, to dwie części rosołu, jedna część soku jabłkowego, porządnego soku jabłkowego i w tym gotujemy rozdrobnione te wszystkie warzywa. Robimy bardzo delikatną zasmażkę, taką typu masło, mąka, tylko złoty kolor, koniec, zdejmujemy i robimy to jeszcze przed zupą, dlatego że wszyscy dobrze o tym wiedzą, albo zimny płyn do gorącej zasmażki, albo gorący płyn do zimnej zasmażki. Tak, tego się nie miesza, inaczej są kluski. Więc najlepiej zrobić zasmażkę wcześniej i mieć już tą gorącą zupę. Kiedy to wszystko się ugotuje, można podprawić to lekko kardamonem, ale lepiej to kardamonem podprawić już na sam koniec, doprawiając zupę. Kiedy nam się to ugotuje, miksujemy, doprawiamy kardamonem, doprawiamy solą, pieprzem tyle, ile potrzebujemy, jeżeli korzystamy z rosołów, no to one już są już trochę doprawione. Podbijamy gęstość zasmażką, śmietanką i dodajemy dużo startego cheddara. On robi całą bajkę. Jeżeli ktoś chce, żeby to była naprawdę bardzo wykwintna zupa, to nie o to chodzi, że tutaj będą grzanki, bo grzanki są również dostępne dla każdego stanu społecznego, ale kieliszek brandy albo calvadosa podbije absolutnie tą zupę. A jeśli chodzi o jabłka, to najlepsza będzie do tego kwaśna, szara reneta. Ona też pięknie się rozpadnie podczas gotowania. A jeśli polubili Państwo kulinarne pomysły Gena Miętkiewicza, to mam dobrą wiadomość. Dlatego wszystkie te pomysły latają mi po głowie, bo książka już jest w toku, już ją piszemy z Łukaszem Klesykiem. Wrzesień. Mamy taką nadzieję, że we wrześniu to wyjdzie, zaraz po wakacjach będzie można ją dorwać gdzieś. A ja obiecuję, że dam Państwu znać, kiedy ta książka będzie już w sprzedaży. Looking for life, chasing the life, chasing the high. Maybe tonight we catch a vibe, river a tide. Maybe tonight, waving goodbye. Me, I've been working all day and all night, deep in the fight, chasing the light. We catch a vibe, waving a tide, waving goodbye. Maybe tonight, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. 'Cause the night won't last forever, forever, ever. So we'll do it our way. Yeah. 'Cause the night won't last forever, forever, forever. Yeah. We'll do it our way. Yeah. Son of a black queen, never sold to a cat or a fiend. Take two for the body and mind. Baby, it's just us two. Put your body on mine. Put your body on mine. Baby, it's alright. I got that run the drives for the hungriest guy. Besides, food don't really do much for the hunger inside. I was dancing in the rain through the toughest of times. Not a jacket to my name, just a load of faith and a handful of for the bank for the save, for the act for the pain, baby. Life is a game, it's exciting to play, it's exciting to play, yeah. You could tell me how life works, I could teach you about time goes. Balance life with your eyes closed, the night won't last forever. 'Cause the night won't last forever, forever, ever. So we'll do it our way, yeah. 'Cause the night won't last forever, forever, forever, yeah. We'll do it our way. The night won't last forever. The night won't last forever, forever, forever, yeah. We'll do it our way. Forever, forever, forever, forever, forever, forever, forever, forever, forever, forever, forever, forever. The Night w programie trzecim nowy singiel Everything is Recorded. Nie wiem, co ja mam zrobić, patrząc na to, co dzieje się w mojej skrzynce odbiorczej, gdzie mniej więcej tyle samo listów, co z meczem, pani Aniu, co z meczem, co listów, proszę nie mówić, co z meczem i jaki wynik, ponieważ nagrywa się i po pracy będziemy oglądać. Więc jedyne, co mogę powiedzieć w takim razie, to, że spotkanie Federer-Dżokowicz trwa w najlepsze, walka jest zacięta i w tym miejscu już zamilknę i pozostawię Państwa z Laru, która za tydzień wydaje swój nowy album. In for the kill, Laru. W Melbourne rozpoczyna się piękny wieczór. W Warszawie mam nadzieję, że trwa cudowny dzień. Zostawiam Państwa raz jeszcze z zespołem, który przywoływał dziś przez 3 godziny tak wiele muzycznych wspomnień. To jest jedna z tych piosenek, z którymi mocno kojarzę moje rozpoczynanie wielkiej muzycznej przygody z zespołem The Rolling Stones. Może ktoś z Państwa też także ma. A po Stonesach zapraszam w imieniu Baszki Marcinik na kolejny odcinek Powieści w programie trzecim. Dobrego dnia, do usłyszenia. Hey, once upon a time you dress so fine, through the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about having this scrounging. It's lonely, but you know you're only used to, yeah, juiced it, yeah. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with a mystery trap, and now you realize that who's not selling into the vacuum of his eyes, and he said, do you want to make up? Trójka i Paweł Hille przedstawiają opowiadania z nowego tomu, który ukaże się w tym roku pod tytułem Talita. Muzyka Jacek Grudzień. Czyta autor. Ani myślałem płacić haracz. Kto to byli ci wszyscy, a rodzice? Mogliby co najwyżej zdziwić się trochę, nic więcej. Cyganka. Długo czekaliśmy na czwórkę. Samira przeżywała film chyba raz jeszcze, w milczeniu. Dopiero w tramwaju powiedziałem, że to był mój brat. Bez potrzeby, bo przecież się domyśliłem. O co mu chodzi? Zapytała. Że byłem z tobą w kinie, machnąłem lekceważąco. Nie, nie, wtedy jak cię zbili. Zacząłem opowiadać. To ja znalazłem karabin. W okopach z czasu wojny. Niemiecki, ale nie automat. Schowałem go w piwnicy. Na drugi dzień brat karabin zabrał i tyle go widziałem. Musieli go rozebrać, naoliwić, ale skąd naboje? Podpowiedziałem im od wartownika z koszar. Tak też się stało. Za flaszkę wódki szło pudełko amunicji. Prawdziwej, nie ślepaków. Kłopot był z tym, że te od Kałasznikowa miały ciut większy kaliber. Na to znaleźli sposób. I madło, i pilnik do metalu. Nie dopuścili mnie już dalej. Wystarczą ci szare szeregi, oświadczył brat. I ani pary z gęby. Nikomu nie powiedziałem. Ale krok w krok przez bukową górkę szedłem za nimi aż do polany. Celowali do zatkniętego na kiju niemieckiego hełmu. Jeśli ktoś trafił w błyskawice, dwie skośne litery SS, dostawał w nagrodę jeszcze jeden strzał. Pod darnią ukryli skrzynkę na karabin starannie owijany w szmaty. Gdybym któregoś razu nie wszedł na sosnę, żeby lepiej widzieć, gdyby nie złamała się pode mną gałąź, nie wiedzieliby, że ich podglądałem. Mój dziadek też ma karabin, powiedziała, z dwiema lufami. To dubeltówka, strzelba. Chyba nie poluje. Tramwaj dojeżdża już do pętli pod dębem. Nie, jest skulana. Podobał ci się film? Tak. A co najbardziej? Wszystko. Wy, gadzie, jesteście jak ci, co budowali kolej, a my jak Indianie. Milczałem. Doszliśmy do mostu. Nie wracasz przez brud? Dziadek wie, że byłem w kinie. Ja przed nim nie mam tajemnic. Ze mną? Z tobą. A inni co powiedzą? Inni słuchają króla. Babcia strasznie mu gadała, ale on powiedział, kobieto, niech idzie. Powiedział też do mnie, jak ten gadzio chce, może do nas przyjść. Kiedy? Dzisiaj wieczorem. Będzie muzyka. Jutro odjeżdżamy. Dobrze, wieczorem. Dmuchnęła we wnętrze prawej dłoni i z przymrożonymi oczami zbliżyła swoje palce do mojego policzka. Poczułem ich delikatny dotyk. Dziękuję. No to idź. Czwórka ruszała z pętli powoli, okrążając dąb. Piechotą było do domu bliżej, ale wskoczyłem na zderzak i przejechałem przystanek. Coś musiałem nazmyślać, ale nic nie przychodziło mi do głowy. Brat mógł wracać o 9 wieczorem, ja przed zmrokiem, który teraz pod koniec sierpnia zapadał wcześniej. Gdybym powiedział, że idę z kolegami popatrzeć z mostu na cygańskie ognie, byłaby w tym cząstka prawdy, ale też niebezpieczeństwo. Usłyszawszy odmowę, nie miałbym już szansy. Dać drapaka? W małym mieszkaniu nic nie dało się ukryć. Ostatecznie wygrały raki. Na koniec lata chwytane poniżej brodu, gdzie olchy skrywały w korzeniach podwodne jamy i wyrobiska. Kilka imion kolegów z klasy wzmocniło alibi. Pożyczyłem od ojca latarkę i z koszem wydanym przez mamę ze spiżarki zyskałem kilka godzin. Było oczywiste, że wrócę z pustymi rękami, ale czy nie mogłem potknąć się na oślizłym korzeniu, tracąc cały połów? Muzyka niosła się nad wodą dalekim echem. Już obok dębu rozróżniłem instrumenty. Bas, skrzypce, akordeon, coś dętego. Skrzypiec prawdopodobnie para. Z rozpoznaniem blachy miałem kłopot. Puzon to nie był, lecz czy zwykła trąbka, nie byłem pewien. Bas miał moc. Jego pomrukiwanie, dudnienie, wybijanie rytmu szło z taką siłą, że na moście czułem nie tylko wibracje powietrza, ale też drżenie zeschniętych desek. Tylko jedno ogromne ognisko płonęło na środku łachy. Jego blask odbijał się w wodzie, rozjaśniał niebo i krąg wozów. Schodziłem nieśmiało do taboru. Dwaj chłopacy w wieku mojego brata zapytali mnie o coś. Nie rozumiałem. Potem wymienili kilka słów jeden do drugiego. Pchnięty niezbyt przyjaźnie szedłem między nimi w krąg ogniska. Muzyka umilkła. Wszyscy patrzyli na mnie, jakbym przeszkodził w czymś ważnym. Przesłoniłem oczy od blasku i gorąca. Obeszliśmy żar dookoła. Teraz miałem go za plecami. Na pieńku siedział siwowłosy dziadek Samiry. Mnie zmyśliła. Wskazujący palec opartej na lasce dłoni obejmował pierścień z czerwonym kamieniem. Spod filcowego kapelusza z dużym rondem spływały kosmyki siwych włosów. Biała koszula pod kraciastą marynarką zapięta była pod szyją na ostatni guzik. Wytarte spodnie nie zakrywały kostek ani trampek. To ty jesteś Jakub, powiedział wskazując miejsce obok siebie. Co lubi kino? Ale czy przyszedłeś do nas na grzyby? Spojrzał na pusty kosz. Dookoła rozległ się śmiech. Nie, proszę pana, miałem łapać raki, ale wolałem przyjść tutaj. A wiesz przynajmniej, gdzie raki zimują? Znów się śmiano. Tak się tylko mówi, proszę pana. Zimą jeździmy tutaj na łyżwach, a raki śpią pod lodem. Odpowiedź się spodobała. Kobiety roznosiły jedzenie. Na blaszanych talerzach parował gulasz z kaszą i grzybami. Łyżki były drewniane. Pomiędzy mężczyznami tu i tam krążyły flaszki. Popijali z gwinta małymi łykami. Dostałem kubek z gorzką herbatą. A wiesz, dlaczego chciałem cię zobaczyć? Wytarł usta. Wiem, proszę pana. No, spotkałem się z Samirą. Nie jeden raz. Tak, pocałowałeś ją? Nie, proszę pana. Gdybyś to zrobił, musiałbyś się z nią ożenić. Wiesz o tym i pojechać z nami. Co, pojechałbyś? Chyba nie. Chyba? Tak, albo nie. No, nie. Nie podoba ci się u nas? Bardzo się podoba. To ja czegoś nie rozumiem. Podoba ci się? Zabierasz moją wnuczkę do kina, ale nie chcesz z nami jechać. No bo, proszę pana... Poklepał mnie po ramieniu rozbawiony. Tak, tak. Szkoła, rodzice, dom. Nie tłumacz. I wiesz, dlaczego pozwoliłem iść jej do kina i chciałem cię poznać? Bo ja sam, chociaż mam prawie 100 lat, nigdy w kinie nie byłem. Pamiętam dwie wojny. Rosjan, Niemców, Ukraińców, Litwinów. Widziałem więcej trupów niż można policzyć. Widziałem samoloty i sterowce. Widziałem bolszewików, kawalerię. A w kinie nie byłem. Rozumiesz? Skinąłem głową, choć nie wiedziałem, do czego zmierza. A moja wnuczka była, powiedział z zadowoleniem. Muzykanci wzięli nutę. Najpierw z lekka, jak gdyby od niechcenia, a po chwili dźwięki poleciały jak iskry z ogniska, szybkie i lśniące. Rytm, z którego wyrwało się czasem solo, skrzypiec albo akordeonu, był hipnotyczny. To przyspieszał, to zwalniał, nie ustając jednak ani na sekundę. Muzycy, jak w transie, pokrzykiwali czasem do siebie, ale nie dla zmiany melodii. Raczej były to ich własne zachęty. Nagle zeszli w dolne rejestry, zwolnili. Zabrzmiało to jak zapowiedź. W istocie, do powtarzanej frazy dołączyły dwa kobiece głosy. Nie rozumiałem słów, ale pieśń była smutna. Kiedy refren powtarza już cały niemal tabor, brzmiało tak skarga, modlitwa albo jedno i drugie. Zaraz jednak zmienił się nastrój. Melodia przyspieszyła, bas dosłownie oszalał, ruszyły tańce. Królowi podano cynowy kubek. Masz już 14 lat? Zapytał, przekrzykując muzykę. Nie, dopiero 11. No to nie napijesz się żmijówki. Możesz tylko spróbować. Włóż palec i posmakuj, podsunął mi kubek. Jedną kroplę. Zlizałem opuszek. Język zapiekł. Na szczęście przełykać nie było już czego. Widzisz? To jest gorące jak nasze serca i gorzkie jak nasz los. Nie miałem odwagi zapytać, czy to rzeczywiście ze żmii.